So good, what? What? Hey, bro, oh, we have to shower. Yeah, it was terrible. I didn't even shower, dude. It was too cold. I was already sick. If I shower now, I'm gonna get in that water. Cold when I got there. उसको देखना है एक दिन, ठीक है, उसको देखना है कि क्या आपने, मैंने कुछ को देखना है, ठीक है, एक दिन सभी फिल्म का रिकॉर्ड बात बता दी زیادہ بیان اس میں حصہ تھی ہی وہ بڑھتا ہے زائدہ تھا پر بیان فاسدہ فاسدہ قل تو بل عشرت ولو قال بیعتو ملتہ آئے I thought this was important. समझ में नहीं है कि अभी सबक का टाइम है, मैं सबक छोड़ करके तेरा इंटरव्यू देना शुरू कर दूं। तुम लोगों को इतनी समझ नहीं है कि कौन से वक्त उस्ताद के साथ बात करनी चाहिए, कौन से वक्त नहीं करनी चाहिए, इतनी भी फहम नहीं है। बस आ जाते हैं, अब मैं सबक पढ़ाऊ, सबक छोड़ कर तेरा इंटरव्यू लो। कौन सी है? कौन से ट्रेन से? मोजम्बिक है। मोजम्बिक ट्रेन पर तो क्या है? कैरिबियन। अरे यार क्लास में कौन? मुझे सबक पढ़ाना है और यहाँ आकर बैठ गया, मैं सबक छोड़कर उसका इंटरव्यू शुरू कर दूँ। इतनी अकल नहीं, टाइम कौन सा है उस्ताद के साथ बात करने का? मैंगो है वो बेच दिए, भवम बा समरतन जाजल भयो दरख्ता नहीं आम में ऑरेंजेस बेच दिए लम यबदु सलाहुहा नहीं जाहिर हुई उसकी सलाहियत यानी फायदा उठाने के काबिल नहीं है अभी तक और बेच दिया औ कद बदा या सलाहियत जाहिर हो गई यानी फायदा उठा सकते हैं ऐसे फ्रूट हो गए हैं कि उससे फायदा नहीं उठा सकते और बेच दिया औ कद बदा उसकी सलाहियत जाहिर हो गई यानी फायदा उठा सकते हैं दोनों सूरतों में जाजल बयो कोई भी चीज उस्ताद को कहनी हो तो याद रखना सबक खत्म होने के बाद सबक जब खत्म हो जावे उसके बाद आदर करे आते ही बस वो एकदम उस्ताद के सर पर मत बैठ जाओ आइंदा याद रखना पूरे साल जब सबक पूरा हो गया फिर आदर कहो जो कहना है ये क्या तरीका है इतना भी इतनी समझ नहीं है तुम लोगों को ओम बा समरतन तनहा फ्रूट बेचे दरख्त नहीं जाजल बयो लम यब्दू सलाहुहा उस फ्रूट की सलाहियत जाहिर नहीं हुई यानी फायदा उठाने के काबिल नहीं है छोटे छोटे हैं अभी औ कद बदा या जाहिर हो गई फायदा उठा सकते हैं दोनों सूरतों में जाजल बयो अब दरख्त नहीं बेचे तरह फ्रूट तो वजबा अलल मुश्तरी कतोहा लाजिम है मुश्तरी पर उसको तोड़ लेना फ्रूट को तोड़ लेना फिलहाल जब एग्रीमेंट हो गया पैसे दे दिए तुम्हारे फ्रूट तोड़ लो ले जाओ लाजिम है मुश्तरी पर उसको तोड़ लेना फिलहाल कई शर्त तर कहा अलग नकली शर्त लगाई उसको छोड़ देने की दरख्त पर खजूर पर यानी दो महीने के बाद तोड़ूंगा एक महीने के बाद तोड़ूंगा तो फसल भाई ये जायज नहीं है अगर एक महीने या दो महीने के बाद है तो फिर ये एग्रीमेंट कैंसिल कर दे और दो महीने के बाद नया एग्रीमेंट करके खरीदे ऐसा समझे आप दो महीने के बाद अगर करना है तो ये एग्रीमेंट फिनिश और दो महीने के बाद नया एग्रीमेंट करके नए प्राइस से एग्रीमेंट करें और खरीदे प्लीज ऐसा समझे बेच दिया फ्रूट जिसकी सलाहियत जाहिर नहीं हुई है औपद बजा या जाहिर हो गई है दोनों सूरतों में बेजायज है और लाजिम है मुश्तरी पर उसको तोड़ना फिलहाल कि तुम्हारे मैंगो तोड़ कर ले जाओ, ऑरेंजेस तोड़ कर ले जाओ। अगर शर्त लगाई उसको छोड़ने की दरख्त पर दो महीने के बाद छोड़ूंगा तो ये मैं कैंसल, तब दो महीने हो जाएंगे तो फिर नया एग्रीमेंट करके नए प्राइस से पता समझ गए। समरतन वयस्तस्नी मिनहु अर्तालन मालूमतन, नहीं जायज है कि बेचे फ्रूट, नहीं जायज है कि बेचे फ्रूट और इस्तिस्ना करे उससे। अर्ताल ये रतल की जमा है, किलो रतल किलो, इस्तिस्ना करे उससे मुअय्यन किलो का तो नहीं कर सकता। यानी मैंने पूरा ये फार्म में मैंगो बेच दिया लेकिन 100 किलो ये मैं मेरे, बाकी आपके, ये फार्म में जो मैंगो है वो मैंने आपको बेचे लेकिन उसमें से 100 किलो मेरे बाकी आपके, ये मैं जायज रही। पूरा बेच दें फिर उसके पास से खरीदें, मुझे अब उसमें से इतनी हाजत है इतने किलो की वो दे दो, उसमें से एग्रीमेंट में नहीं कर सकता कि इस फार्म में जो मैंगो है उसमें से 100 किलो मेरे, पूरा बेच दे फिर तोड़ने के बाद कहे कि उसमें से मुझे 50 किलो दे दो, ये क्या करोगे कि नहीं उसके अचार बना लेंगे, 50 किलो के अचार बना लेंगे। याद रखना पूरे साल उत्काल तलाश में आवे, आते ही उसके सर पर जो कुछ कहना है जो बात करनी है जब सब सबक खत्म हो जाए उसके बाद आकर उसूल ये है, ये सब सीखने की चीजें हैं। अर्ताल ये जमा है रतल की किलो, 50 किलो मुझे चाहिए अचार बनाने के लिए, इसमें एग्रीमेंट में नहीं कर सकता, तो बाद में वो ले ले तो उसके पास से खरीदे। ويجوز بيع الهنتة في سنبلها، سنبل خوشا گیہوں کا یہ جو دانے ہوتے ہیں وہ جس چیز میں ہوتے ہیں، چلو گیہوں سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن یہ ملی مل میں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ملی مل کا جو دانے جس چیز میں ہے اس کو سنبل کہتے ہیں، کل سنبل میت و حبا قرآن پاک میں، خوشا خے واو بڑی شین خوشا، ملی مل میں تو سمجھ میں آ جائے گا یعنی اس کو الگ نہیں کیا، دانا اس کے اندر ہے اور دانے بیچے، یہ گیہوں ہم نے آپ کو 1000 کلو ہے بیچ دی ہے، الگ ہوئے نہیں ہے ابھی سنبل، جائز ہے گیہوں کو بیچنا जो के उसके खोशे में है। सुबुल समझ गए नहीं? इसलिए सुबुल अभी मिया तो अब्बा वल्बाकिल्ला की किश्रिया बाकिल्ला तमाम दाने दाल मग दाल जो ये होती है लंबी लंबी मिली ग्रीन बीन्स के अंदर जो दाने हैं उसको अलग नहीं किया। ग्रीन बीन्स है, ये तुअर की दाल है, तुअर की दाल जानते हैं कि मैस में आप दाल चावल नहीं खाते, वो जो दाल पकाते हैं उसके लंबा ये होता है खोश, इसके अंदर वो दाने हैं, उसको कहते हैं किश्रुन छिलका, उसके छिलके में ग्रीन बीन्स है, मग दाल है, चना दाल है, तुअर दाल है, उसको अलग नहीं किया मतलब और बेचा, जायज है। बाकिल्ला सब्जी या दाने जो के उसके कवर में है, किशुरन उसका कवर, आसान तर्जुमा, तो अलग किए बगैर बेचा तो ये जायज है। घर तो दाखिल हो जाएगा बै में उसके लॉक की चाबियां, अगला गलत ये जो है नहीं वो दरवाजे में लगा हुई वो गलत लॉक जितनी भी है तो लॉक भी दे और लॉक की जो चाबियां है वो भी मुश्तरी की। ऐसा नहीं कह सकता है कि हमने एग्रीमेंट में चाबी नहीं लिखी है, लिखा हो या ना लिखा हो वो है ना वो गलत, तो क्या कहते हैं गलत, और उसकी जो चाबी है वो पाती तो घर की जितनी भी चाबियां है वो भी किसकी मुश्तरी की। बेचा घर तो दाखिल हो जाएगी बै में उसके लॉक की चाबियां, वफाती हूँ अगला ये गलत की जमा है तो वो गलत वो भी उसकी जितनी चाबियां है वो भी मुश्तरी। उजरतुल कैयार कैल कैल बर्तन से नाप कर देना, ये जो बर्तन होते हैं पहले जमाने में गल्ला बेच लेते एक सा आधा सा एक मूद, कैल मैंने कहा नहीं वो हौज के ऊपर होते हैं वुजू के वो कैल, तो वो लकड़ी के होते थे पहले जमाने में और बेचते थे वो बर्तन भरकर 10 सा फ्लावर दे दो तो भरकर वजन नहीं करते थे उसको कैल कहते। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? बाई की। कैल करने वाले का खर्चा अगर उसमें खर्चा होता हो तो वो बाई की जिम्मेदारी है। कैयाल की उजरत बाई पर है, अगर किसी की मशीन पर कैल करने के लिए ले गए कि ये कितना है, तो मशीन वाले को जो पैसे वो भाई देगा। और समन को चेक करना, नपदा परखना, उर्दू में कहते परखना, चेक करना, यानी पहले जमाने में करंसी सोने और चांदी की होती थी। सोने की उसको दीनार कहते हैं, चांदी की उसको दिरहम कहते हैं, सिल्वर। तो उसको ये सही है 100% या उसमें गड़बड़ है, उसको चेक करने के लिए मशीनें होती थी, दुकानें होती थी। चलो हम वहां जाकर कि नहीं ये पैसे तो सिल्वर, वो गोल्ड है, 100% गोल्ड है। तो वो मशीन जहाँ होती थी उसके पैसे अदा करने पड़ते थे। तो पैसे कौन देगा? बाई देगा। तो खर्चा जो होगा वो बाई के होगा। तो मतलब समझ गए आप? यानी सोना और चांदी ये प्योर है कि मिक्सचर है उसमें कोई चीज, उसको देखने के लिए दुकानें होती थी, मशीनें होती लोगों के यहाँ, तो वो उसमें डालते थे। जैसे आजकल डॉलर, तो वो डॉलर देखने वाले के ये डॉलर प्योर है कि झूठे हैं, होता है ना। तो पहले जमाने में सोने चांदी में उसको टेस्ट करते थे, परखते थे, चेक करते थे, लगना चेक करना, तो उसका जो खर्चा होगा वो बाई देगा। وأجرة الزاني سمن على المشتري، سمن کو وزن کرنا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ ہمارے دینار کتنے ہیں، اس کا وزن اس سونے کا اتنا ہے، تو کیا پروف ہے کہ اس کا وزن؟ वो प्रूफ के लिए वहाँ ले गए, इसका वजन चेक कर लें, उसमें जो खर्चा होगा वो खर्चा लाजिम होगा मिस्त्री का। मतलब हो गया, यानी ये देखना है कि ये 50 दीनार पूरे के पूरे है या नहीं है। 50 दीनार का वजन करने के लिए उसकी मशीनें होती थी, दुकानें होती थी, वहाँ ले गए कि हमारे दीनार को जरा वजन कर दो, उसमें जो खर्चा होगा वो खर्चा अदा करेगा मुश्तरी। समन को वजन करने वाले की उजरत मुश्तरी पर फर्ज है। ومن باع سلعة بثمن बेचा सामान कैश के बदले में, समन कैश, यानी गाड़ी बेची 10,000 दिरहम गाड़ी, तो कील अलिल मुश्तरी इदफा समन। बे का तरीका ये है कि पहले मुश्तरी पर फर्ज है कि वो यहाँ पैसे रखो, पैसे पहले दे, फिर गाड़ी दे, गाड़ी ये है अभी आपको भी लगेगी, चाबी दे देंगे, पहले पैसे तरीका ये है शरीयत का, बेचा सामान को समन से, समन यानी कैश, दिरहम दीनार, तो कहा जाएगा मुश्तरी को कि समन दे दे पहले, अव्वलन पहले पैसे रखो फिर ये गाड़ी। फैदा रफा, जब समन दे दिया, तील लिल बाई, तो बाई को कहा जाएगा सल्लिम अल मबीया, अब उसको गाड़ी दे दो। तो कहेंगे नहीं पहले गाड़ी लाओ मैं फिर बाद में पैसे दूंगा, अब वो गाड़ी में बैठकर पहले नहीं मिली, पहले आप ऐसे समझ गए गाड़ी के बदले में गाड़ी, सामान के बदले में सामान, गाड़ी के बदले में गाड़ी, ये हमारी गाड़ी बेचनी है और गाड़ी खरीदनी है। अवसमनम भी समानी या कैश डॉलर रेन, डॉलर रियाल, समन के बदले में समन, पीला लहुमा, दोनों को कहा जाएगा सल्लीमा मान, सिपुर्द करो अदा करो साथ में, यानी ये कॉलम वो रियाल, तो ये रियाल लाओ दिलाओ ये डॉलर, ये रियाल ले लो, तो समझ गए ये डॉलर लाओ और ये रियाल ले लो, हाथों हाथ सब तो हाथों हाथ कहते हैं। बेचा सामान को सामान के बदले, गाड़ी के बदले में गाड़ी, या समन को समन के बदले में, डॉलर के बदले में रियाल, रेन के बदले में रियाल, पीरहुमा दोनों को कहा जाएगा कि दो अदा करो साथ में, इधर रेन दिए उसने रियाल दिए, मक्का में देते हैं नहीं है? इधर रियाल डॉलर दिए इधर वो रियाल दे दिए, देखा है क्या नहीं? बस जाओ पढ़ लो। Masih kecil ya bang, bawa jadi ada yang Thank you. dalam buku-buku macam padi itu sebelahnya yang berada macam padi ya, dia ada benar itu ada biji-biji lekat dalam itu pas bulan Itu semua kewajiban bagi baik yang mengelola sebenarnya atas baik. Jadi wajib bagi dia dewa ini Bisa ambil